Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to ne htjednu. Neko reče: Ako to neće, Allahov poslaniče, ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a ko mi se suprotstavi, taj neće ući, odgovori on. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد jedno od pitanja koja treba čovjek da poznaje u svome životu tako da ne možemo reći da nema čovjeka na koga se ovo ne odnosi. To je pitanje tjeskobe, zabrinutosti, potištenosti. Kako se toga riješiti? Koji su uzroci da čovjek osjeti zadovoljstvo u svojim prsima? Kako da se sačuva te tjeskobe, stisnutosti prsa? Govor će biti inša Allah u ovom našem kazivanju. Nema sumnje da svako od nas u nekim trenucima svoga života nailazi na poteškoće. Uzvišeni Allah tebareke ve taala je rekao za svoga poslanika alejhi salatu ve selam: elem nešrah leke sadrak, zar ti nismo tvoja prsa proširili? U drugoj suri kaže: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ, i daće ti tvoj gospodar pa ćeš zadovoljan biti, osjetit ćeš zadovoljstvo. Ima ljudi koji su neprestano cjelokupnog svoga života potišteni u jednoj tjeskobi. Mi ovom prilikom govorimo o takvima i govorimo o takvoj tjeskobi, a ne o onoj koja privremeno čovjeka zadesi pa prođe. Kao što ćemo vidjeti i najveće griješnike i one koji su se okrenuli od Allahove upute da ponekada osjete sreću i zadovoljstvo. Pa niti je ovo prava tuga, niti je to prava sreća. Ono što je privremeno. Već ono što je stalno i što je trajno. Uzvišeni Allah kaže: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ko se okrene od moje opomene, njemu pripada težak život. Bankun u arapskom jeziku znači nešto tjesno, tjeskobno. Dakle, takvome pripada tjesan život, težak život još na ovome svijetu. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, a na sudnjem danu mi ćemo ga proživjeti slijepim. Takvoga. Kale rabbi lima hašartani a'ma, on će reći gospodaru moj, što si me učinio slijepim vakad kuntu basira, a ja sam vidio prije. Kale kedalike etetke ajatuna fenesita. To zato što su ti dolazili naši ajeti, pa si ih ti ostavio. Nesije u arapskom jeziku znači zaboravio. To jeste nemaran u pogledu njih bio. Nisi htio da ih znaš, a ako si znao, nisi htio po njima da radiš. Bio si nemaran u pogledu toga, pa ti kazna dolazi od istoga. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَ I tako ćeš ti danas biti zaboravljen, zapušten i napušten. Jedan od najvećih uzroka koji čine čovjeka da mu se prsa prošire, da bude zadovoljan i sretan na ovom svijetu, jeste temelj ove vjere, a to je tevhidullah, Allahova tebareke ve taala jednoća, poznavanje šehadeta, njegovih prava i obaveza, poznavanje Allaha tebareke ve taala, njegovih imena i svojstava, njegovih hakova, prava i naših dužnosti prema uzvišenom Allahu, gospodaru našem tebareke ve taala. To je najveći uzrok zadovoljstva. I vi vidite i vi osjetite, kada se govori na ovu temu, da čovjek rahatniji izlazi sa ovih dersova i s ovoga što se kazuje. Upravo što je to hrana ovoj duši, koja je stvorena u čistoj fitri, u čistoj Allahovoj tebareke ve taala vjeri. I ona je željna toga. Kada se o ovome govori, osjetiš rahatluk i zadovoljstvo. Osjetiš uživanje, sretan si, što ne možeš postići na drugi način. Tako da koliko čovjek poznaje uzvišenog Allaha, toliko će biti sretan i zadovoljan. To je najveći uzrok sreće i zadovoljstva na ovom svijetu, a svakako i na budućem. Kaže uzvišeni Allah: "Efemen šereha Allahu sadrahu lil islam, fehuva ala nurim min rabbih." A onome kome Allah proširi njegova prsa za islam, da zavoli ovu vjeru, da zavoli uzvišenog Allaha tebareke ve taala, da mu je to najdraže u njegovom životu, fehuva ala nurim min rabbih, takav je na svjetlu od svoga gospodara. Svjetlo upute, nur, koji Allah tebareke ve taala daje u srce iskrenog mu'mina i koji se povećava i pojačava onoliko koliko čovjek spoznaje Allah tebareke ve taala i vjeruje čvrsto u njega. Tako da na najvećim stepenima toga, kako je opisano u hadisu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, koji je hadise kuci, da čovjek radi sve po Allahovim propisima. Prvo nastoji farzove sve upotpuniti. Pa kada ih upotpuni, onda na file, dok ga Allah ne zavoli. A već je on Allaha zavolio. Pa kada ga Allah zavoli, postane njegov vid kojim gleda. Allahov vid kojim gleda. Kako to? Jednostavno, potčini se Allahu dželle šanuhu, preda se uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Drago mu je šta Allah voli, a mrzi šta Allah ne voli. Takav neće okrenut se oko sebe, vidil ga ko, pa onda pustit svoj pogled za onim što Allah ne dozvoljava. Jer zna da ga Allah gleda i Allah prati. I kada tako učini, to jeste obori svoj pogled, čuva svoje organe, koje mu je opet Allah dao kao blagodat, Allah mu dadne zadovoljstvo u srcu. Koje ne bi osjetio da je tu strast svoju i izvršio do kraja? To za čim je gledao i za čim je žudio, Allah mu dadne veće zadovoljstvo od toga. A onaj ko bi uspio tu svoju strast na nedozvoljen način da ostvari, kakav je poslije toga, da ga pitate, rekao bi ništa posebno. nisam našao ono što sam tražio. Femen yuridillahu en yahdiyahu, koga Allah hoće da uputi pravim putem, yashrah sadrahu lil islam, proširi njegova prsa za islam, zavoli ovu vjeru, zavoli Allaha, zavoli mumine, zavoli sunnet Allahovog poslanika alejhi selam, sve od ove vjere, zavoli ono što Allah voli, ovo što smo upravo rekli, ne gleda šta Allah ne voli, ne sluša šta Allah ne voli, i drugim riječima sluša šta Allah voli, to jeste ove dersove, sluša Allahov govor, Kur'an, sluša sve ono što je Allahu tebareke ve taala drago. I to je to veliko pravilo u ovoj vjeri. Što je čovjek bliži uzvišenom Allahu, dalje od šejtana. Što je bliži šejtanu, dalje je od Allaha tebareke ve taala. To jedno ne može se spojiti s drugim. I zato ima ibadet Allahu ili ibadet šejtanu. Trećega nema. Sve mimo ibadeta Allahu jeste ibadet šejtanu. Svojim strastima, svojim protjevima, uživanjima koje Allah nije dozvolio i tako dalje. Dakle, sve to od prokletog šejtana. To je ibadet njemu. Ko što mi Allahu činimo ibadet kroz namaz, kroz post, kroz svakodnevni naš život, tako drugi ibadet šejtanu čine. Pa mu šeitan kaže, hajde sad u birtiju, on ode u birtiju. Hajde sada u kamate, on ode u kamate. Hajde sad puštaj svoj pogled, idi na more, gledaj kako se skidaju i tako dalje, on tamo ode. Šta god mu šeitan kaže, on sluša. S druge strane, mumin, šta mu Allah kaže, on je Allahu poslušan. Onome je omiljen put džehennema, a ovome je omiljen put dženneta. I onome nije teško po svu noć u mraku, u dimu tancat za šejtana, a ovo mi nije teško, Allah ne traži po svu noć. Jedan dio noći, jer Allah je milostiv prema vama, šejtan nije milostiv prema onima koji ga obožavaju. Šejtan hoće takve da skrha u džehennemsku vatru zajedno sa sobom. A Allah je milostiv svojim robovima. Jedan dio noći, Allahu na kijamu na ibadet. To su Allahovi robovi. I takvima se prsa šire, koji su zavolili Allahovi, jer to je najveći uzrok zadovoljstva na ovom i na budućem svijetu. Predanost uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Yashrah sadrahu lil islam. Koga Allah hoće da uputi, proširi mu prsa islamu, zavoli islam. Kako to? Eto Allah zna. U čijem srcu bude hajra i on ga potraži, potraži taj hajr, to dobro, Allah ga upućuje. Pa 20, 30, 50 ili manje ili više godina bio u džahilijetu, nije znao za Allaha. A odjednom okrene se u njemu. I prihvati. I počne tražiti. I ljudi se pitaju, odakle sad on? Ko je na njega uticao? Koga je okrenuo? Kaže mu uzvišeni Allah. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ, a koga hoće da dadne da ide krivim putem, يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقَ, učini njegova prsa tjesnim, حَرَجًا, stisnutim, كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ, kao da se penje u nebo. Dakle, takvome postane život na ovome svijetu težak, nesnosan u njegovim uživanjima u kojima je on. A kamoli kad dođe smrtni čas i kad dođu iskušenja. Uputa, pravi put i ispravno vjerovanje izvorno Allaha tebareke ve taala, to je najveći uzrok zadovoljstva, sreće i proširenja prsa Allahovog tebareke ve taala roba. S druge strane, širk, nekoga Allahu smatrati ravnim u bilo čemu, da neko daje drugi na faku mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, da neko vlada korišću i štetom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, da neko zna kao što zna Allah tabaraka wa ta'ala i tako dalje i tako dalje, bilo koje od Allahovi svojstava da smatramo da ima neko od ljudi, od njegovih stvorenja. Širk, gatke razne, praznovjerja, dalalet, to je najveći uzrok da čovjek ima tijesna prsa i stisnut život na ovome svijetu. Takav Allahov rob, uzvišen je Allah mu dadne svjetlo u srce. Fahuwa ala nurim mir rabbi. Takav je na svjetlu svoga gospodara, svjetlo upute i imana, koje se povećava činjenjem dobrih djela, a smanjuje činjenjem grijeha. I čovjek to osjeti na sebi. Kad prođe Ramazan, kako si jači. Dođeš hađa, Allahu akbar. Ili bilo koje dobro djelo da učiniš, odmah si jači. Da su ljudi svjesni toga da se tu upravo dobiva sreća i zadovoljstvo. Kada se izgubi ovo svjetlo, svjetlo Allahove tebareke ve taala upute, onda čovjek osjeti te tjeskobu u svome srcu, osjeti jednostavno da je u takvoj jednoj situaciji da smeta sam sebi, a kamoli drugim ljudima. Prenosi imame Tirmizi u svome džamiju sahihu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je rekao: Iza dehale nuru el kalbe infesaha wan šarah. Kada uđe svjetlost koju Allah dadne u srce svome robu, ono se proširi, ono postane veće, čovjek osjeti rahatluk i zadovoljstvo imana. I zaista, to ćete primijetiti, vidi se na čovjeku. Vidi se na čovjeku i dobra djela i loša djela. Dakle, kada čovjek radi dobra djela, uzvišeni Allah tebareke ve taala mu to dadne i u srcu osjećaj zadovoljstva, i na njegovom licu osjeti se nur i ljepota, ono čime su opisani ashabi Allahovog poslanika alejhi selam u Tevratu i u Inđilu. Ne samo Allahov poslanik Muhammed alejhi selam da je opisan u prijašnjim objavama, nego čak i njegovi ashabi. Kako su opisani? Simahum fi wujuhihim. Njihovi tragovi, tragovi imana, takvaluka, bogobojaznosti su na njihovim licima. Min eseri sujud. Od čega? Od tragova seđde. I od svih drugih ibadeta Allahu tebareke ve taala. Na licima se vidi taj nur i ta ljepota koju Allah tebareke ve taala daje svom robu. S druge strane, suprotno griješnicima. Je li uradio kakav grijeh? Postaje jednostavno takav da se taj grijeh osjeti i vidi na njegovom licu. Pa pitaju Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: Ma alamatu zalika ya rasul Allah? Šta je znak toga, Allahov poslanice, da Allah dadne nur, hidajet, svjetlost nekome u njegovo srce? Jer mi ne znamo šta je u srcu. A on kaže: El inabetu ila daril hulud. Da bude privržen vječnoj kući. Šta znači da bude privržen vječnoj kući? Šta radi na ovome svijetu, nastoji da bude u ime Allaha. U ime Allaha, to jeste nije da bude ispravan, i drugo, da mu djelo bude ispravno. Dakle, da radi onako kako Allah traži, kako je zadovoljan. Natječe se, nastoji što više dobrih djela da učini. El inabetu znači predanost kući vječnoj, to jeste ahiretu. Radi za budući svijet, sprema se, ne ostavlja dugove za tamo, nego ih ovdje rješava među ljudima, bilo koje vrste hakova među ljudima i emaneta, ne ostavlja za ahiret, ovdje rješava to. Priprema se, jer ne zna kad uđe u svoju kuću, hoće li ga na tabutu iznijeti. Ne zna kad izađe, hoće se ikad više u tu kuću svoju vratiti. I zato ne ostavlja te svoje dugove za to vrijeme, jer tada je već kasno. A posebno teobu, pokajanje. Ne dozvoli da ga šejtan prevari. Jer šeitan odgađa. Navodite na odgađanje. Imaš ti vremena. Koliko li je ljudi još proživjelo i ti ćeš živjeti. Pa ako ti šta bude, ode malo u bolnicu pa ćeš se opet vratiti. To su sve šeitanove vesvese. A ne znaš koliko ti je propisano od toga. Pa kad ti dođe smrt, hatta iza jae ahadahumul mautu kale inni tubtulan. Kad mu dođe smrt, on kaže Allahu, ja sad te obe dolazim. E sad je već kasno. Sad se te oba više ne prima. Gotovo je. Dalje kaže vatajafi an daril gurur. I nije privržen varljivoj kući. Koja je varljiva kuća? Ovo svjetska. Dunjaluku. Ne da da ga dunjaluk zavara i da ga prevari. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. I priprema se za smrt prije nego što mu dođe. Jer to je neminovno. I ako vjerujemo, a vjerujemo i ne sumnjamo u to, valja se za to pripremati. Valja se pripremati za to. Wallahi, ni će tvoj sin, ni tvoja kći, ni tvoja žena, ni tvoj otac, ni tvoja mati, koliko god žalili za tobom, neće niko leći na mjesto tebe u tvoj kabor. Da te tu zamijeni. Ti ode sam. Ko što si sam došao na ovaj svijet, sam ćeš s njega i otići. I sam ćeš na kijametskom danu polagat račun za ono što si radio. Pa se za to pripremi. Ako vjeruješ u to, a ako ne vjeruješ i sumnjaš, jer i sumnja je nevjerovanje, onda ostavi za ahiret. Pa ćeš tamo vidjeti. Jeume teškasul ebsar. Na dan kada se pogledi u koči. Od muke, kada neka lica te svoddu vuđu, pocrne od muke, tada će najveći nevjernik povjerovati. I oni koji su pozivali u kufr i bili predvodnici nevjerstva, oni će vjerovati, ali neće od toga koristi više biti. Dakle, to je znak da uzvišeni Allah tebareke ve teala je proširio nečije srce za ovu vjeru, da je privržen ahiretu, da ne bude zavaran ovim svijetom i da se priprema za smrt prije nego što mu ona dođe. Tako da će čovjek imati toliku sreću i zadovoljstvo i proširenje svojih prsa koliko mu dođe ovoga Allahovog svjetla upute u njegovo srce. Koliko bude vezan za ovaj svijet, za njegove probleme. Imate ljudi koji su izludili zbog problema na ovom svijetu. I to spominje Resulullah ali sada sam u svom hadisu. Te'isa abdu dina. Neka je nesretan. Rob dinara, rob materije, para ovih. Te'isa uen tekes. I naopako mu sve bilo. Wa iza šake felen tukaš. Čak kad se ubode na trn, ne mogu ga izvaditi. To jeste... I najmanji problem bio svjetski problem. Ne mogu ga riješiti nikad. Zašto? Jer je postao rob nekog drugog mimo Allaha tebareke ve teala. I tako je u životu. A kome bude briga ahiret, takvome problemi ovoga svijeta budu olakšani. Da je ne znam kakav. Od uzroka koji čine čovjeka zadovoljnim, rahati i koji mu šire njegova prsa, jeste znanje koje proširuje ljudsko srce i njegova prsa. Suprotno tome je džehl, neznanje. Jer je džehl u stvari tmine. Uzvišeni Allah kaže... Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan-nur. Allah je zaštitnik mu'mina koji izvodi iz tmina na svjetlo. Walladina kafaru awni koji ne vjeruju awliya'uhum at-taghut. Njihov zaštitnik, a može li im biti zaštitnik? Nije, to im je dušman njihov. Je tagut, jeste šejtan, bilo od ljudi, bilo od džina. يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Sa svjetla u tmine. Tako i ljudsko srce i ljudska prsa. Koliko zna ovoga znanja islamskog o ovoj vjeri, toliko mu se prsa proširi. I toliko je zadovoljan i sretan. I što više nauči, sve je sretniji i zadovoljniji. Što ne zna, toliko ga pritisne ta tjeskova i toliko bude u nesreći još na ovom je svijetu. Normalno da ovdje nije govor, opet napominjem, o bilo kakvome ilmu, o bilo kakvome znanju, već je govor o islamskome znanju, znanju koje je naslijeđeno od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a to je to korisno znanje, tako da posjednici toga znanja su najproširenijih prsa i srca, najboljeg ahlaka i najljepšeg života na ovom svijetu, bez obzira na poteškoće koje im dolaze i iskušenja, ali po tome se ne mjeri, po ovome materijalnom se ne mjeri zadovoljstvo i sreća i rahatluk na ovome svijetu. Od uzroka zadovoljstva i proširenja prsa jeste da čovjek bude predan uzvišenom Allahu tebareke ve taala i da ga zavoli svim svojim srcem. Da zavoli uzvišenog Allaha svim svojim srcem. Da mu bude predan i da uživa u ibadetu uzvišenom Allahu. A ibadet, rekli smo, je čitav ljudski život. Sve što radi na ovome svijetu da bude u Allahovom zadovoljstvu, po Allahovim propisima. Tako da na taj način dobiva zadovoljstvo i sreću. Tako da neki kažu, kada bih na ahiretu osjetio ovo zadovoljstvo i ovu sreću, ja bih bio najsretniji. A šta je ovaj svijet sa ahiretom? Ne može se ni porediti. Toliko osjete sreću i zadovoljstvo voljenjem uzvišenog Allaha tebareke ve taala i predanošću njemu. Tako je sa čovjekom na ovom svijetu. Od plodova imana, vjerovanja, jeste i to en yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Na tri načina se osjeti plod imana. Čovjek voli Allaha i njegovog Resula više od svega drugoga. Time osjeti zadovoljstvo i sreću. Voliti Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. I u pogledu ove ljubavi, jer i to je vrsta ibadeta, kao što je namaz ibadet. I ljubav, voljenje, jeste ibadet. Samo što je to, šta? Srčani ibadet. Koji ima odraza i na ljudska djela i na ljudski govor. Pa koliko voliš Allaha, toliko ćeš mu biti pokoran. A neko kaže, ja najviše Allaha volim, da vidimo na tvojim djelima. Kakav si ti? To što govoriš, voliš. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'un. Reci im Allahu poslaniće, ako volite Allaha, mene slijedite. Isto ko žena. Kaže, ti si meni najdraži. Aman. A vamo, neće ni u čem da ga posluša. Ne ima to. To nije tako. Innel muhibbe li men juhibbu muti'u, kaže jedan arapski stih. Onaj ko voli onoga koga voli, on ga sluša. On mu je pokoran. Zar ne znate i ne vidite oko sebe one onolike zaljubljenike? Ma život da doše. Ne može da jede. Ne može da spava. Sve se u životu naopako okrene. Što? Ibadet čini toj osobi, toliko je zavolio. To u islamu nema. Što voliš, voliš u ime Allaha. Normalno. Ima stvari koje su ti drage na ovome svijetu, ali ne smije se prelaziti granica ni u kome slučaju. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّهِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. Ima ljudi koji uzimaju mimo Allaha božanstva. U čemu ih uzimaju kao božanstva? يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Vole ih kao što Allaha vole. U toj ljubavi se osjeća to. U ime te ljubavi prekršit će Allahov zakon. Ogleda se i vidi se i mjeri se ko je preči. Što su ashabi davali svoj život za Allahovog poslanika ali sad sam i za ovu vjeru? Zašto? Zato što su je volili, ovu vjeru, iz dna svoga srca. Davali su sve od sebe, i svoj imetak, i svoj život, i svoje vrijeme, i svoj trud, sve na Allahovom putu. Tu se pokazuje ta ljubav i iskrenost. A od ovoga na riječima ja te volim, a ti svoj posao, od te ljubavi se ne živi. Od toga fajde nema nikakve. To je lažna ljubav. Dok je interesa, dotle i te ljubavi. Kasnije imaju starački domovi, ima šta hoćeš na dunjaluku. Zašto? Zato što to nije u ime Allaha bilo. Upravo ta ljubav. Yuhibbunahum kahubbillah. Uzeli su ta svoja božanstva mimo Allaha da ih vjeruju. U čemu? U toj ljubavi. Daju sve za to. Wallazina amanu. A oni koji vjeruju ispravno, iskreno, izvorno, kako treba, ešeddu hubben lillah, Allaha najviše vole. I zato prijašnjim generacijama, kad se kaže Allah, srce mu zatreperi. Ne može ostati da suzu ne pusti. Dok im danas govorio, ne govorio, velikoj većini, svejedno je, zato što su srca otvrdla griješenjem i grijesima. Gdje su te prve generacije koje su iza zukirallahu veđilet kulubuhum? Kada se Allah spominje, njihova srca ustrepere, ne mogu ostati ravnodušni. Wa iza tulijet alejhim ajatuhu, a kada im se uče njegovi ajeti, zadetuhum imana, poveća im se njihov iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. I oni se oslone na svoga gospodara. Dakle, tu se pokazuje prava ljubav. Da ti je Allah najpreći i najdraži. Dakle, prema toj ljubavi, prema toj opredjeljenosti na ovome još svijetu, ljudska djela su podčinjena. Dakle, ono što čovjek voli i za čim žudi, zatim će i raditi i nastojati da to ostvari. Da se žrtvuje za to. Pa čak i napor i poteškoća na tome putu je slatka i draga. Ljudi koji su ime Allaha zatvarani bili, proganjani, kaže, kada me zatvore, to je moja osama sa svojim gospodarom. Rahat sam od ljudi da Allaha spominjem, da mislim na njega. Kad me protjeraju, to je putovanje na Allahovom put. Nema šta da izgubi. Isto tako onaj koji obožava nekoga mimo Allaha. Pati se u mukama, ali kaže drago. Ljubavna patnja, kaže slatka, u ime šeitana. Šeitan ono omilio i olakšao. Uzvišen je Allah, ovo omelio je lakšo. Što je veća ljubav prema Allahu tebareke ve taala, sve je više čovjek zadovoljniji i sretniji. I napore koje podnosi na ovome putu ime Allaha, dragi su mu i slatki. Jer uzvišen je Allah, sve to daje i plaća. Za sve to daje i plaća. Dakle, zna da je to u ime Allaha i zadovoljan je s tim, to mu Allah naknađuje još na ovom svijetu. Druge ljubavi su muke, patnje, problemi i musibeti. Da čovjek iz pameti izađe. Jedan od najvećih uzroka stiješnjenosti prsa, tjeskobe, jeste okretanje od Allaha tebareke ve taala. Kada se srce veže za nekog drugog mimo njega uzvišenog, kada je čovjek u gafletu, u nemaru, u pogledu spominjanja uzvišenog Allaha, kada voli nekoga drugoga mimo Allaha tebareke ve taala, jedno je veliko pravilo u islamu, a to je da čovjek bude, ako uradi grijeh, kažnjen od istog toga svoga djela. Tako je i u ovome slučaju. Pa ko zavoli nekoga mimo Allaha tebareke ve taala, kao što voli Allaha ili više od Allaha, biva kažnjen time, tim svojim voljenjem drugoga, tako što mu to voljenje drugoga mimo Allaha postane njegovim azabom. Pa umjesto da postigne svoj cilj u tome, dobije suprotno. Da biva kažnjen ljubavlju toga drugoga više od Allaha ili kao Allaha tabaraka wa ta'ala. Tako da mu srce postane tijesno, stisnuto kao u zatvoru vezivanjem za nekog drugog mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Tako da ako bismo tražili na zemlji nekoga koji je nesretniji od njega, ne bismo ga našli. Postane najnesretniji tom ljubavlju mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Radilo se o ženama, radilo se o položaju, radilo se o novcu, radilo se o bilo čemu mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Tako da takav postane najnesretniji i najtješnjih prsa i srca. U stvari postoje dvije vrste voljenja i dvije vrste ljubavi. Voljenje koje je džennet ovoga svijeta. Ono što raduje dušu i obveseljava srce. Ono u čemu čovjek uživa i osjeti potpunu slast. Ono što je uživanje duše i njena hrana i njen lijek. U stvari ono što je život srca i njegova radost, a to je voljenje Allaha tebareke ve taala isključivo. Dakle, niko nije kao Allah tebareke ve taala u svemu, pa i u toj ljubavi i tome voljenju cijelim svojim srcem, tako da radi sve u ime Allaha tebareke ve taala i sebe podčinjava Allahu tebareke ve taala i drago mu postane ono što je drago Allahu, makar ti to što činiš bilo teško i naporno, ali ti je drago, svoju si volju podčinio Allahovoj volji. To je jedna vrsta voljenja. Ono što je džennet, voljenje koje je džennet ovoga svijeta. Drugo voljenje koje je azab duši, patnja duši, što je teškoća srcu, što u stvari zatvor za ovo srce, što pritišće ljudska prsa i što je u stvari uzrok bolu i tjeskobi i problemima, a to je voljenje nekoga mimo Allaha tebareke ve taala. Dakle, vezivanje za nekoga mimo Allaha tebareke ve taala. Od uzroka proširenja ljudskih prsa i zadovoljstva jeste spominjanje uzvišenog Allaha tebareke ve taala u svakoj situaciji. Da ti je Allah stalno u mislima i da ga spominješ i na svakome mjestu. Samim tim što zikr, sunnetsko spominjanje uzvišenog Allaha tebareke ve taala ima čudno djelovanje na proširenje ljudskih prsa i na zadovoljstvo ljudskog srca. Suprotno tome, gaflet i nemar isto tako ima čudan uticaj na tjeskobu prsa i na azab i na probleme koje čovjek doživljava i na što nailazi. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao nam je najbolje primjere u pogledu ovoga. Tako bilježe Buharija i Muslim u hadisu sa njihovim senedima od Abdullaha ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod teškoće učio sljedeću dovu. Dakle, ako bi ga neka teškoća zadesila, kao što ljude zadešava, učio bi sljedeću dovu, što svakako mi treba da činimo i da znamo i da radimo. Ta dova je dobro treba i upamtiti. La ilaha illa Allahul azimul halim, la ilaha illa Allahu rabbul aršil azim, la ilaha illa Allahu rabbus samavati wa rabbul ardi wa rabbul aršil kerim. Ovu je dovu Allahu poslanika alejhi ve selam učio kod teškoće. Kao što spominje imami Buharija svojim senedom od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem često dovu učio: Allahumme inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-'ajzi wal-kasal, i tako dalje. Allahu moj, ja ti se utječem od brige i tuge i zabrinutosti i od nemoći i od ljenosti. Dakle, sve to zikr, a i dove Allahu tebareke ve taala da čovjeka sačuva od teških stanja. Od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu se prenosi u hadisu koga bilježi imam Hakim da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi ga neka teškoća zadesila ili briga rekao: Ja hayyu ja qayyum bi rahmetike estagif. O ti živi i koji druge u životu održavaš, tvojom milošću tražim pomoć. Od Ebu Bekre, ne od Ebu Bekra, nego od Ebu Bekre, to jeste Ebu Bekreta, radijallahu ta'ala anhu, od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem se prenosi u hadisu kojeg bilježi Ebu Davud i Ibn Hibban da je prilikom teškoća učio: Allahumme rahmeteke arđu, fela tekilni ila nefsi tarfete ajn, va aslih li še'nehu kulle, la ilaha illa ent. Allahu moj, tvoju milost ja molim, nemoj me prepustiti meni, to jeste meni samome, nikoliko treptaj oka, i sve moje poslove ti popravi, nema drugog istinskog Boga osim tebe. Pogledajmo ovih dova i koliko i kako su one sadržajne. Od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu se prenosi u hadisu kojeg bilježi imam Ahmed u svome musnedu i imam Ibn Hibban u svome sahihu da je učio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zapravo kada čovjeka rekao je, kada čovjeka zadesi neka briga i tuga, i pogledajte, zaista je ovo čudo, kad te zadesi briga i tuga, prouči ovu dovu, ko rukom odnešeno, što se kaže, odjednom prođe ti, kao da ništa nije ni bilo. Kada čovjeka zadesi briga i tuga, pa kaže ovu dovu koju ćemo mi sada spomenuti, uzvišen je Allah od njega odagna tu brigu i tugu i zamijeni mu je radošću. A koja je to dova? To je dova. Allahumme inni abduk vebnu abdik vebnu emetik nasijeti bijedik ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي. دوغا دوغا نيه نيبوشت دا يوشو وليكا يركا човек има какву бригу и проблеме da može, otišao bi na kraj svijeta da ih riješi kod onoga komu može pomoć. A Allah uzvišeni sigurno da može i njemu se treba obratiti. Kaže u ovoj dovi Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, Allahumme inni abduk, Allahu moj, ja sam tvoj rob i sin tvoga roba i sin tvoje robinje. Moj život je u tvojoj ruci. U pogledu mene ostvaruje se odredba tvoja. Pravedno je ono što si ti u pogledu mene dosudio. Molim te svakim tvojim imenom kojim si sebe nazvao ili si ga objavio u svojoj knjizi ili si ga poučio nekome, nekoga od svojih robova ili si ga zadržao u znanju gajba nepoznatog za nas kod sebe, da učiniš Kur'an proljećem srca moga i svjetlošću prsa mojih i otklanjanjem moje tuge i odlaskom moje brige. Kada ovu dovu čovjek kaže, uzvišeni Allah mu otkloni tu brigu i zamijeni mu je radošću. A ovo je istina. I mnoge druge dove koje bi trebao čovjek da uči posebno izutra i na večer. Posebno dove koje imaju sveobuhvatno značenje. Od kojih je sejidul istikfar, koji kada čovjek prouči izutra ili naveće, pa u tome danu ili toj noći preseli, od džennetlija je. Koji je to sejidul istigfar? Allahumme ente rabbi, nemoj da zanoćiš, niti da osvaneš, a da ovo ne proučiš. Jer preseliš li u tome danu, a ovo ne proučiš, žao će ti biti. A ne znaš kada ćeš. I možda baš to jutro ili tu noć kad preskočiš i ne proučiš, eđel tvoj da ti dođe. Allahumme ente rabbi, la ilahe illa ente, halaqtani, ve ene abduke, ve ene ala ahdike, ve va'dike, mestata'tu. E'uzu bike min şerri ma sana'tu. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye, ve ebu'u bi zembi, faghfirli, fe innehu la yaghfiru zunube illa ente. To je ta dova. A šta znači? Ko će nam prevesti? Allahu moj, ti si moj gospodar. Nema drugog istinskog Boga osim tebe. Ti si me stvorio, a ja sam tvoj rob. Ja sam pod ugovorom s tobom i obećanjem nisam mogao, nisam ga ispunio. Priznajem tvoje blagodati koje si mi dao i priznajem grijeh svoj, pa mi oprosti, jer niko drugi ne oprašta osim tebi. Dakle, pogledajmo to. Koja su to značenja i koje su to dove? I koje su to vrijednosti? Da čovjek kaže subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim. Dvije riječi koje, šta? Koje su lahke na jeziku. Nikoga nismo vidjeli da mu se jezik umorio, pa da kaže, evo Allah, hoću sad jezik da odmorim. Da se sve umori, jezik neće. Lahke na jeziku, teške na mizanu, na mizan Terezije, a drage uzvišenom Allahu. Hafifetani alel lisan, thaqilatani alel mizan, habibatani inda rahman. Koje su to? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim. Jel to teško učiti? Ali nema čovjek vremena, od novina, od televizije, od reklama, od čaršije, od cijeloga svijeta, nema koristi kad dođe na ahiret da milion puta to kaže, gotovo je, više se ne pišu dobra djela. Dakle, treba iskoristiti posebna vremena. O tome smo govorili, posebno pred saba, zadnja trećina noći, i posebno nakon sabah namaza do izlaska sunca, kada se dijeli Allahov rahmet i bereket, njegova nafaka i rizk. Bereket ovome ummetu je dat na početku dana, pa onda predveći, pa onda la ilaha illa Allah vahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, stotinu puta. Neće niko na sudnji dan doći sa boljim dijelima od onoga koji je to rekao taj dan stotinu puta, osim onaj ko kaže stotinu puta i još više od njega. Koliko tih dova ima? Svako bi uz nas, u sebe, trebao od nas u sebe, trebao da ima knjižicu dova. Hisnul muslim, napominjem, sunnetskih dova. Ne čovjek što je sjeo pa pisao od sebe, nego ono što je učio Allahov poslanik ali sad. Jer ako to primjeniš, to ti je dovoljno. Ne treba ti mimo toga. A da uzmiješ ono što su ljudi izmišljali, a ostaviš ono što je Resul ali sad salam učio, to je pogrešno. Nego ono što je propisano i kako treba. Dakle, to širi ljudska prsa, to čini čovjeka radosnim i zadovoljnim. A sigurno onaj ko zabavi svoj jezik hajrom, neće ga njegov jezik zabaviti šerrom, jer koliko je glava otišlo, a da ne kažem koliko ih je zabolilo zbog jezika. A sam hadis kaže, a zar nešto drugo baca ljude u džehennemsku vatru osim ono što zarade ljudski jezici. Kad je pitao Muaz ibn Džebel radijallahu anhu, Allaho poslaniće, zar ćemo mi biti pitani za ono što naš jezik govori? A onda mu ono gleda, a šta drugo ljude baca u džehennemsku vatru? Dakle, najviše ljudski jezici. Pa ako ga ti hajrom ne zabaviš, zabavit će on tebe šerom, a moraš za to sve odgovarat i polagat za to račun. Od stvari koje proširuju ljudska prsa i čine ih zadovoljnim i sretnim jesu dobra djela. Što više čovjek radi dobrih djela, sve više je sretniji i zadovoljniji. Samo da su to Bog do ljudi toga svjesni. Nego učini neko dobro djelo i osjeti zadovoljstvo i zaboravi to. A kad bi tako radio stalno, to bi bilo veliko jedno dobro i sreća na ovome svijetu prije ahireta. Dakle, dobročinstva činiti na svakom koraku. Jedno jutro Allaho poslanik alejhi selam pita svoje ashabe, okupili se oko njega, ko je jutro osvanuo da posti? Kaže Ebu Bekr, ja Allaho poslanik. Ko je jutros sadaku podijelio? Kaže Ebu Bekr radijallahu anhu, ja Allahov poslanić. A on je As-Siddiq, istinu govori i istinu potvrđuje. Ko je jutros od vas pratio dženazu? Jutro još uvijek. Kaže, ja Allahov poslanić. Kaže Allahov poslanik alejhi selam, ko bude od onih koji su udjeljivali, dakle, to mu Allah olakšao i omilio, pa je udjeljivo, bit će pozvan sa tih džennetskih vrata, sa vrata dženneta koja su određena za one koji su udjeljivali u ime Allah. Ko bude postio, bit će s tih vrata pozvan. I tako dalje. Osam je džennetskih vrata. Pa pita Ebu Bekr radijallahu anhu, Allahov poslaniće, može li se desiti da neko bude pozvan sa svih osam džennetskih vrata? Pogledaj interesovanje za hajr. I dobro, kaže, može, a ja se nadam da ćeš to ti biti, Ebu Bekr radijallahu anhu. Dakle, natjecanje u svakome dobru. Kada god ti se pruži prilika, dobro je ako ga ne možeš učiniti da drugom ukažeš na dobro, da ništa drugo. Vala bi lijepo bilo to da učinimo, a ti ne možeš. Jer onaj ko ukaže na dobro, kao da ga je i sam učinio, a kamoli ako ga još s sobom uradiš. I to je zaista među ljudima prisutno. Onaj ko se zabavi hajratima i dobrim djelima, Allah mu proširi njegova srca i otkloni njegove brige i probleme. Doćim onaj ko se zabavi ovim svijetom, nek znate da niko ovaj svijet stigao nije. Svako je s njega izašao praznih ruku. Jedan je kod nas spominju, uhvatio se za buku. Kaže, nećeš duše, biva, ne dam ja svoje duše. Ko te pita? Opaco se snagom, pa misli, ne može mu melek uzeti dušu. Hoćeš, hoćeš. I pita nećeš biti. Dakle, ko se zabavi ovim svijetom, pogledaj mu samo oko sebe. Ja dođe, ja ne dođe na namaz. Ako dođe, klanja i na vrata. Leti! U stalnoj brizi, kako ti je da Allah sačuva iz musibeta u musibet. Zašto to tako? Jer naša briga ovaj ili budući svijet Brinemo se kako ćemo hesab, kako ćemo račun položiti pred Allahom Đelešanu. Najveći stepen mumina koji su zadovoljni Allahovim kaderom, da smo mi toga svjesni. Zadesio te nekakav musibet. Inna lillahi wa inna ilaihi rađi. Allahovi smo, njemu se vraća. Da si zadovoljan time. Jer ti je to ili čišćenje grijeha, ili povećanje tvoje deređe. Dakle, Allah ti hoće samo dobro. Dobročinstvo činiti na svakome koraku Allahovim stvorenjima. Koristiti ljudima svojim imetkom, svojim ugledom, posredovanjem među njima i s drugim svim vrstama dobročinstva. Onaj ko čini dobročinstva, on je najsretniji i najzadovoljniji. Zadovoljniji je onaj ko čini dobročinstva drugima time što mu je Allah i zahvalan je što mu je Allah pružio mogućnost i priliku da učini kakav hajrat, nego da je neko njemu to učinio. Zadovoljen, rahat s tim. Allah mu dao još na ovome svijetu zamjenu zato što je on učinio to, pa mu je dao veće nego to što je on tome čovjeku učinio. Zadovoljstvo. A to parama ne bi mogao kupiti. To se ne prodaje. Ni u kakvom dućanu. To samo dobrim djelima i imanom se povećava. I zato su takvi najsretniji, najzadovoljniji, najboljih osjećaja i srca. Suprotno tome, navedimo jedan primjer. Škrtat jedan. Mnogi hadisi spominju da će ljudi pred kraj ovoga svijeta, da će ih uništiti šta? Škrtost, sebičnost. Ajet sam kaže: "Omen yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun." Ko bude sačuvan svoje škrtosti, sebičluka, takav je spašen. To su oni koji su spašeni. Tvrdica je najtješnijih prsa i najnesretnijeg života. Do te mjere da ima onih koji žale na sebe potrošiti. Žali od sebe. A kako bi tek od ostaloga svijeta. Takvi su najvećih briga i poteškoća. Resulullah sallallahu alaihi wasallam nam navodi primjer takvoga jednoga u sahih hadisu. Primjer onoga koji udjeljuje i ono, primjer onoga koji škrtari. Kao primjer dvojice ljudi koji na sebi imaju jedan željezni pancir. Vi znate šta je pancir? A to je oklop koji štiti čovjeka u ratu od ranjavanja i od ozljeda. Kada god onaj darežljivi hoće da udjeli neku sadaku, nešto dadne u ime Allaha tebareke ve teala, te halke koje su na tome panciru, one se prošire sve više i više, tako da se oslobodi toga oklopa, izađe iz toga, iz te tjeskobe. A onaj koji je tvrdica, kada pomisli da dadne sadaku, onda mu se te halke još više stjesne, pribiju se uz njega i ne prošire se. To je primjer kako uzvišeni Allah onome ko udjeljuje proširi njegova prsa i dadne mu zadovoljstvo, i primjer onoga koji je sebičan, koji je tvrdica, tako da mu još više se stisne njegovo srce i prsa, i takav je još u većoj tjeskobi. Isti slučaj, još jedan primjer je sa onim ko je hrabar, otvoren, iskren i tako dalje. Tako da je takva osoba proširenih prsa i zadovoljan, doći im onaj koji je kukavica, onaj koji ne smije reći riječ istine, boji se svega i svačega, tamo nešto klepi, on misli, evo sad će mene zadesiti i tako dalje. Takvi su najtješnijih prsa i takvi su u velikoj tjeskobi još na ovome svijetu i nemaju zadovoljstva niti imaju sreće. I takav ne može imati uživanja osim kao što ima hajvan, kao što ima životinja. Najede se, napije, to je njegovo uživanje. Legne spavat, to je uživanje takvoga. Pravo uživanje takav ne zna i takav ne poznaje. Tako da prava sreća i uživanje, to je zabranjeno svakome tvrdici, svakome kukavici, tako da oni ne poznaju šta je pravo uživanje. Isti je slučaj s onim koji je okrenut od Allaha te bareke ve taala, njegove opomene, s onim koji je u gafletu, s onim koji ne poznaje Allaha te bareke ve taala, džahilom, s onim čije je srce vezano za nekog drugoga i tako dalje. Ovdje je jedan vrlo važan i lijep zaključak da uzmemo. Ljudi se pitaju kako će im biti na ahiretu. Postavlja se to pitanje. Kako možemo znati? I prije ahireta kako će kome biti u kaboru? Poznati islamski učenjak Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, koji je poznat po pisanju na ove teme, kaže u pogledu ovoga, ovo zadovoljstvo i ovo uživanje srca se prenosi u kabur. Dakle, onako kako čovjek osjeti u svome srcu i svojim prsima zadovoljstvo Allahom te bareke ve taala i njegovom vjerom i pokornošću, to se prenosi s njim u kabur, pa postaje njegovim džennetom ili njegovim džehennemom još u kaburu. Tako da ta tjeskoba, ta pritješnjenost koju je osjećao u srcu i prsima na ovome svijetu, mu se pretvara u azab i zatvor u kaburu. Tako da je stanje čovjeka u kaburu kao njegovo stanje srca u njegovim prsima. Radilo se to o uživanju ili o azabu u kome se nađe, o zatvorenosti ili slobodi, s tim što se ne uzima u obzir to što čovjek nekada bude zabrinut i u tjeskobi, niti se uzima u obzir to što onaj drugi bude nekada u prividnom zadovoljstvu i sreći, već je pouka u tome što je čovjek u onome u čemu je u većini svojih stanja na ovome svijetu. I u stvarnosti sreće i u stvarnosti nesreće i tjeskobe. Od uzroka zadovoljstva čovjeka, sreće i proširenja prsa na ovome svijetu, jeste da čovjek iz svojih prsa izbaci svaku vrstu zla, zlobe, nevaljavštine, koja pored dobrih djela koja radi čine da čovjek bude tjeskobnog srca i prsa. Ne može jedno uz drugo. Pa ako to što je u prsima prevlada od vezano za zlo, zlobu, nevaljavštine i tako dalje, ako to prevlada, tako će biti i srce toga čovjeka. A ako prevlada dobročinstvo, bogobojaznost, iman, takvaluk, ljubav prema Allahu te bareke ve taala, njegovo spominjanje i tako dalje, prevladat će i osjetit će toliko i sreće. Ali da bi osjetio potpunu sreću i zadovoljstvo, mora iz svojih prsa izbaciti zlobu i sve vrste nevaljavština. Jer s jedne strane spominjate Allaha, a s druge strane, što li on ima, a ja nemam. zavist, zloba i tako dalje, ne može to jedno uz drugo, pa šta pretegne i šta prevagne, tako će čovjek i osjetiti u svome srcu. Zatim, s ovim ćemo završiti ovu temu, da čovjek osjeti, zapravo da čovjek napusti višak govora. Ono što je nepotrebno. Više ne govorimo o haramima, to je jasno. Višak govora. Što će govor besposlen? Bespotreban. Kad odgovarat ćeš samo za njega. Ko puno priča, puno i griješi. Kako je danas vrijeme, jel ovo, jel ono, satima vrijeme te, vrućine te, pa kako god je, šta ima to veze? Ali ljudi, daj nešto pričat, da se nečim zabaviti. Ostavit višak govora, višak gledanja. Kad ideš ulicom, gledaj preda se. Uči, spominj Allah te baraka wa ta'ala, jer što više gledaš, postoji mogućnost da vidiš i ono što ne treba. A nisi siguran hoćeš li uspjeti, hoćeš li ovladati svojim strastima i pogledom da ga skreneš na drugu stranu i da kažeš e'udhu billah, da me Allah sačuva. Da neće to što si vidio ostaviti traga na tvome srcu. Višak govora, višak pogleda, višak slušanja. Čuo si jednom vijesti, što i slušaš pet puta. Samo se ponavljaju na drugi način. Gubiš vrijeme. Zašto? Slušat nepotreban govor. Primjer lijepog društva i primjer lošega društva. Allahov poslanik ali sad nam spominje. Kao primjer kovača, čovjeka koji radi s vatrom, zagrijava željezo, topi ga i obrađuje, i primjer nosača miska, mirisa. Ovaj, ako ti ne sprži odjeću, osjetit ćeš ružan miris, zapalit će te onaj dim od vatre. A ovaj, ako te ne namiriše, osjetit ćeš lijep miris. Tako i s ljudima. Ako s lijepim govoriš i sjediš, upozorit će te na Allaha, osjetit ćeš rahatluk u duši, da će se prsa proširila i zadovoljstvo, a onaj drugi osjetit ćeš tjeskobu u svojim prsima. Jednostavno ti natovari tvoje terete, a da vidiš ovo, a da vidiš ono i da vidiš ono, i na kraju ti pune glave, a fajde od toga nema. To je tako i s ljudima. I zato čim osjetiš prazan govor, reci estagfirullah, la ilaha illallah, hajmo Allah, hajmo onome što će nam koristiti. Ostavite se toga. To ne znači da će čovjek zatvoriti oči pred ovim svijetom, da neće ništa znati, ništa pitati, ništa govoriti, to ne znači to. Ali ostaviti višak, ono što je nepotrebno, jer israf biva, rekli smo, u čemu? U halalu, a ne biva u haramu. Haram je haram, bilo malo, bilo puno, ne smiješ nikako. Znači, israf da pretjeraš u dozvoljenom, to je israf. To je govor, to je slušanje, to je gledanje i tako dalje. Dakle, čuvat se toga. Nemoj da pretjeraš time, jer će ti to učiniti tvoja prsa tjesnima. Nemoj pretjerati u jelu, nemoj pretjerati u spavanju, u govoru i svemu ostalom. Sve ovo, kada se bude činilo preko mjere, za sobom donosi tegobu, teškoću, brigu, zabrinutost srca. Tjeskovu u srce unosi, zatvara srce, pritišće ga, u azabu je to srce. I većina ovo svjetskog i ono svjetskog azaba je upravo od toga, od tih vrsta. Gdje je čovjek bez kontrole pustio da rade oči, da rade uši, da radi jezik i tako dalje, i to mu je samo donijelo brige, musibete i probleme. umjesto ove blagodati da zahvali Allahu na njima i upotrijebi je Allahu u pokornosti, on prelazi s njima granice, pa će ga ti njegovi organi optuživati na sudnjem danu. Čovjek kada vidi kolike blagodati i koliko dobro uzvišeni Allah daje mu'minima, onima koji su činili dobra djela, počet će lagat. Pa će re, vallahi Allahu, postio sam, klanio sam, sve sam ja to radio, a ništa nije. Tako će reći čovjek na sudnjem danu. A Allah mu kaže, hoćeš li da uspostavim dokaz protiv tebe, čovječe? A čovjek kaže taj, Allahu, ja ne priznajem svjedoka mimo samoga sebe. Nikoga mimo samog sebe ne priznajem kao svjedoka. A jesi li zadovoljan da ti budeš svjedokom? Kaže, jesam. E onda mu Allah zapečati usta. I onda počinje govoriti njegovo tijelo, njegove ruke, njegove noge, sve u njegovom tijelu, sve šta je radio. A on ne može ništa prozboriti. Ne može reći šutite. Pa kad kažu šta su imali, onda mu se pusti da može govoriti. I onda on kaže, prokleti bili, proklinje sam sebe. Zašto to činite? Ja sam samo vas branio. Kaže, a oni će odgovoriti, en takan Allah. Allah je dao da progovorimo. Ellezi en taka kulle šeji, koji je dao sve da progovori. Drvo, kamen, zemlja, sve govori. Onaj koji je dao da ovaj komad mesa u tvojim ustima govori, tako će dat i sve da progovori. Pa se čuvaj onda i pripremi za taj dan. I zaista je ovdje velika pouka. Kako je tjesnih prsa, u kakvoj tjeskobi je onaj koji hoće od svega da proba, pomalo ili popuno. Svega hoće uživanja da okusi. Ništa da mu od ovoga svijeta ne prođe i ne promakne. Kako je u njega i kolika je u njega tjeskoba? U kakvom je on tjesnome životu i kakvome teškom i ružnome stanju? S druge strane, kako li je sretan svaki onaj koji je u svakome dobru nastojao da ima udjela. Od svakog tog dobra Allah mu je dao sreću i zadovoljstvo. Onaj koji se brinuo o Allahovim propisima, da li će ih kako treba izvršiti na vrijeme, da li će Allah to od njega primiti i biti od njega zadovoljan. Svaki od te dvije skupine imat će svoj udio, kaže uzvišeni, innel ebrare lefi ne'im, dobročinitelji su u uživanju, a za druge kaže, wa innel fuđare lefi džahim, a griješnici su u džehennemu. Svako će od njih imati svoj udio, kako na ovome, tako i na budućim svijetu. Ono što bismo trebali uzeti sebi za primjer, za pravilo i osnovu, jeste da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio najpotpunije Allahovo stvorenje u pogledu svih ovih pohvaljenih svojstava koje čine ljudska srca i prsa sretnim i zadovoljnim. tako da je bio najpotpunijeg zadovoljstva srca, najpotpunijeg proširenja prsa, najsretniji i najzadovoljniji, imao potpuni život duše kao najpotpunije Allahovo tebareke ve taala stvorenje u pogledu života i zadovoljstva, s tim što mu je uzvišeni Allah tebareke ve taala rekao: elem nešrah leke sadrek, zar nismo proširili tvoja prsa, to jeste proširili smo ih i dali ti zadovoljstvo. Isto tako onaj ko bude slijedio Resulullah sallallahu alaihi wasallam u onolikoj mjeri ukoliko ga bude slijedio, ukoliko mu bude Resulullah alaihi wasallam primjerom u njegovom životu, imaće isto toliko zadovoljstva, sreće, rahatluka, proširenja prsa koliko slijedi Resulullah sallallahu alaihi wasallam, koji je imao najpotpuniji život u pogledu ovih spomenuti svojstava. Tako da i njegovi sljedbenici će imati taj nasib, taj udio u proširenju prsa, u zadovoljstvu, u otklanjanju vizra i teškoća i briga, tako da će njegovi sljedbenici imati svoj udio onoliko koliko ga slijede u tome što će ih Allah čuvati i zaštititi, što će ih sačuvati grijeha i griješenja, što će odbaciti od njih šeitanove vesvese od šeitana ljudi i džina, što će ih počastiti, dati im da budu ponosni, što će ih pomoći i na ovom i na budućem svijetu. Dakle, jednom riječju, koliko budu slijedili Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem, toliko će imati od ovoga udjela u svome životu na ovome i budućem svijetu. Pa ko bude više slijedio, više će imat, ko bude manje slijedio, manje će imat, pa onaj ko nađe dobro, neka Allahu tebareke ve taala zahvali, a onaj ko nađe nešto drugo mimo toga, neka ne kori nikoga drugoga do samoga sebe. Molim Allaha tebareke ve taala da nas učini od onih koji su uzeli Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem za svoj primjer i uzor življenja, rada i djelovanja, koji su se posvetili iskreno i čisto Allahu tebareke ve taala, kojima je uzvišeni Allah najpreći, koji rade za ovu vjeru i kojima je uzvišeni Allah tebareke ve taala zadovoljan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.